کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، دونوں جگت کے راج دلارے نبیوں کے سلطان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، رتبہ تیرا سب سے اعلیٰ سب سے اونچی شان، یہ تو میری بات نہیں ہے رب کا ہے فرمان، یہ تو میری بات نہیں ہے رب کا ہے فرمان، تو جس کو مل جائے اس کو مل جائے رحمان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، شمس و قمر ہے تیرے تابع اے رب کے محبوب، شمس و قمر ہے تیرے تابع اے رب کے محبوب، اللہ تیرا خود طالب ہے اور تو ہے مطلوب، سارے نبی ہیں تیرے ثنا خواں، سارے نبی ہیں تیرے ثنا خواں، روح لمی دربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، چاہے کوئی مفلس ہو یا ہو کوئی لاچار، جو بھی آئے تیرے در پہ اس کا بیڑا پار، جو بھی آئے تیرے در پہ اس کا بیڑا پار، نور برستا ہے روزے پر، نور برستا ہے روزے پر، ہر سو اور ہر آن، کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، نام تیرا لیتے ہیں جو ہر صبح اور ہر شام، ان کی مشکل حل ہوتی ہے اور بنتے ہیں کام، ان کی مشکل حل ہوتی ہے اور بنتے ہیں کام، شاہ و گدا سب تیرے سوالی، شاہ و گدا سب تیرے سوالی، یہ ہے تیری شان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، جا کے دیکھا افریقہ میں دیکھا پاکستان، جا کے دیکھا افریقہ میں دیکھا پاکستان، امریکہ ہو یا ہو یورپ یا ہو ہندوستان، امریکہ ہو یا ہو یورپ یا ہو ہندوستان، تیرے عاشق ہیں ہر جانب، تیرے عاشق ہیں ہر جانب، چین ہو یا جاپان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، طیبہ میں مر جائے محسن ہے یہی ارمان، تیری نسبت سے دنیا میں ہے میری پہچان، تیری نسبت سے دنیا میں ہے میری پہچان، آقا تو ہی بچائے گا محشر میں، تو ہی بچائے گا محشر میں، ہے میرا ایمان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، کملی والے میں تجھ پہ قربان، دونوں جگت کے راج دلارے نبیوں کے سلطان، کملی والے میں تجھ پہ قربان۔